Velkommen til 24/7 dokumentar. Sender nu. Jeg vil æde hele verden. Hvor mange kalorier er der i sådan en klap sammen her? De vejer 33 gram. Altså, der er jo rigtig meget i det ost der. Og der har du cirka puttet 35 gram på. Hvad er det, 1600 nu? 1685 eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal kigge efter det. 1779. Så hvis der siger, at der er 3570, det er så 700, det er 1200. Jeg har puttet lidt over halvdelen af pakken på i alt. Har du det? Ja. Ja, og jeg sagde 70 gram, så du har puttet lidt mere på, end jeg synes. Så siger vi der, så det er så 900 plus. Der er cirka 1500 kilojoule. Så skal du dividere med 4,2 for at få de kalorier. Og du skal ikke spørge, om jeg vil have en bid, fordi det vil jeg ikke. Mormor, du skal lige gå ned. Sådan, det er godt skat. Hvor kom vi fra? Det er det, jeg prøvede. Jeg prøvede at tænke over, hvordan, for jeg kan ikke forstå det. Nej. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man lader være med at spise. Jamen, så går jeg i stykker. Altså, så er der ikke mere noget tilbage. Så bliver jeg 1000 molekyler eller atomer, der fiser rundt i luften, og der, de hedder alle sammen Louise. Men der er ikke nogen Louise, der er bare en hel masse flagrende ting. Det, der ligesom bare holdt sammen på alle de der modsatrettede følelser, det hedder, jeg er sulten. Så er der sgu ikke så mange tanker, du. Alt, hvad der hedder selvrealisering, ophører. Alle de der ting, vi går og bakser med, ikke? Og som er lidt skidebesværlige. Til gengæld, så har du bare en stor, sugende sult nede i maven. Som man kunne afhjælpe bare ved at spise, men... Hvis du så afhjælper den, så sidder du bare med alle de egentlige problemer. Nyd den, Maria. Det kan være, det var for længe, inden du får noget igen. Du må faktisk bare spise på søndag i den her tid. Mor må ikke ud og gå. Kan du høre det? Skal vi gå en tur? Ja. Må jeg tage den her op? Ja. Kom med den i gang. Med sammen, Henrik. Skal du gå en tur? Mor Mike. Det er så stille. Han er ikke super god til at gå i snor, kan du godt se. Hvor gammel er han nu? Han er lige lidt over 2 år. Men den her race bliver ved med at være sådan rimelig forskruet i hovedet, indtil de er 4-5 år. Altså, de er meget valpede. Altså, jeg kan jo enormt godt lide det. Altså, nu min svigerinde har også en hund. Det er en meget rolig hund. Mm. Meget, meget rolig hund. Og jeg tror måske, jeg vil savne lidt, du ved, skørheden. Ja. Men på den anden side vil det selvfølgelig også være en lettelse. Hvad for en race er han? Ingen springer, spanier. Mm. Og alle folk, der ser ham, er jo fuldstændig neutral her og objektiv, siger, at han er bare sådan en fin hund. Han er en fin hund. Ja. Nej. I går lige den anden vej. Må ikke komme her, skat? Nej. Kom. Så, lige så stille, Momse. Det er meget sur hund, den der. Hey, Mumrik. Mumrik. Nu er jeg bange for, at den anden er gået i stykker. Mumrik. Nej, det var den heldigvis ikke. Kan du lige sit? Ja. Og dæk? Ja, det er godt. Når jeg sidder her og taler i en radio, så tænker jeg, er det udtryk fordi, at jeg er megaloman og godt kan lide at høre mig selv? Kan du godt lide at høre dig selv? Jeg vil jo helst sige nej, men det kan jeg måske. Eller jeg vil gerne høre mig selv tale over mig selv. Altså jeg vil gerne høre mig sige, Gud, det er sgu da rigtigt, det hun siger der. Fordi der er så meget korrektion af, hvad man bør og hvad man ikke bør. Altså, man bør ikke lave et radioprogram med sig selv. Det er jo mig, der laver det med dig. Ja, det er rigtigt. Men der er stadigvæk den der skam, ikke? Og også... Er der en skam forbundet med at gøre det her? Det er jo mig, der har bedt dig om det. Jamen, det er der det. Det er en kæmpe skam. Det hele drejer sig om, det er, hvor meget jeg føler. Værsgo, hej. Er den spændende? Hvad? Hej. Kajsede. Hvad? Hvad? Er den spændende? Ja. Dufter den godt? Ja. Hej. Ja, skal jeg komme ned og sige hej? Oj, han skal godt nok lige gøre opmærksom på sig selv, ham hundemand der. Du er så fin. Ja, du er så fin. Hvad? Ja, eller i skolen, der var hende den dygtige, og jeg var også hende, der råbte højt, og hende, der sang højst. Og... Hvis nu jeg bare var sådan en lille generet Ancelotte, eller sådan noget, der rødmede, når læreren spurgte om noget, og så stammede. Men jeg var rapkæftet og sådan noget, ikke? Altså i 7. klasse, tror jeg, havde jeg sådan et par måneder, hvor jeg ikke sagde noget, når jeg gik i skole. Hvis du er vant til, at jeg er sådan en, der snakker helt vildt, Gud, nu bliver hun lige pludselig introvert og meget stille, og det, Gud, hun må da gemme på et eller andet helt vildt. Det var jo bare en anden måde at larme på. Hvis jeg nu havde oplevet en eller anden kæmpe sorg, eller... Altså, det er igen sådan lidt pinligt at sige, men bare jeg dog havde en sorg at hænge det op på. Et eller andet, der ligesom kunne blive ret i, at jeg havde det der omsorgsbehov. Men i dag har du så ikke netop den kæmpe sorg? Jo, men ved du hvad, ikke engang det kan jeg lade være med at tænke, var det ikke bare et stort bluffnummer? I to. Jeg ved fandme ikke, hvor meget der er værst. Han synes, det er en fest, der besøger dig med. Ja, men det er en fest. Må jeg så. Nej, men faktisk så, du ved, nu kommer der lige igen noget med det der med at fylde. Men jeg er også helt vildt bange for, at så har du siddet og optaget 7 timer med mig, ikke? Og så sidder du bare og tænker, hold kæft, hvor er hun bare enerverende at høre på. Altså, du ved, det er virkelig sådan en katastrofetanker, jeg har, fordi jeg bare tænker, det er en røvsyg historie. Altså, jeg kan love dig, at det kommer helt sikkert til at være sandt. Men det har ikke noget med dig at gøre. Nej. Det har noget at gøre med, at det er pisse irriterende at høre på hvem som helst i så lang tid. Ja. For jeg hører jo ikke bare i 7 timer. Nej. Jeg hører jo i 7 gange 20 timer. For jeg klipper det jo. Og jeg hører jo de samme sætninger 100 gange. Prøv at se, det er typisk, det er dig, der undskylder. Ja. Det er det, der er pudsigt, at det er så komisk. Det er virkelig, din historie er så tragikomisk, at jeg næsten ikke ved, hvornår jeg skal grine eller græde. Vil du ikke prøve at fortælle om det med gajolerne? Jeg ved ikke, om det var så pudsigt. Altså, det var jo bare, at jeg måtte få en gul gajol, det er dem, der er færrest kalorier i, og der er næsten ikke nogen kalorier i nogen sukkerfri gajoler. Jeg tror også, de smager meget salt. Altså, de er jo meget smagrige. Man går jo efter noget, der sådan er kondenseret. Og så skulle jeg også spise den her. Jeg måtte få en om dagen. Og så sad jeg der og suttede på den der gule gajol. Det er utroligt, hvor lang tid jeg kunne sutte på den faktisk. Jeg tror faktisk, jeg gjorde mig umage med ikke sådan at sutte for vildt på den. Og så snart jeg var færdig med den, så kan jeg huske, at jeg lagde mig ind og prøvede at sove. Og det er så meget, meget svært at sove, når du er sulten. Også selvom du har nul energi. Og det var igen det der med, at jeg køber en pakke, tager en ud og smider resten væk. Altså, hvordan fik du råd til at købe så meget mad, som du smed væk hver eneste dag? Men Maria, det er jo ikke meget. Det er stadigvæk et æble, en kop bouillon og en pakke gajoler. Det er ikke meget. Så vender vi på jakken. Jamen, jeg blev jo bare min handling. Altså, der var jo ikke... Jeg var jo bare den, der skulle tabe mig. Så på den måde, så fik jeg jo et helt entydigt mål, ligesom en vandhane, den skal åbne og lukke. Altså, når man henholdsvis skruer den ene og den anden vej, så var det heller ikke så meget mere med mig, egentlig. Jeg må selv på Frederiksberg Hospital bestemme, hvad jeg gerne vil have at spise, så jeg vil jo gerne have rejer. Er meget fedtfattige. Og det fik jeg så åbenbart besked på at spise i min seng, fordi jeg jo ikke skulle bruge unødvendige kalorier på at rejse mig og gå hen til et bord. Jeg var meget tynd. Og havde kun hospitalstøj på. Og i og med, at jeg sad i min seng, så havde jeg ikke de her hospitalsbukser på. Og i sådan en hospitalskjorte er der kun knapper, der er ikke nogen lommer. Og jeg har jo ikke rigtig noget sted at gøre de her rejer, fordi jeg ved, at de kigger mit sengetøj efter bagefter. Og i desperation, så putter jeg dem ned i mine underbukser. Og da det kun er rejer, jeg skal have til den her mad, så er der mange rejer. Så der bliver godt fyldt op i alle lommer og hulrum, der nu er sådan et sted. Og da jeg skulle gå ud på toilet med de der, altså, så er det sådan noget med at knibe godt sammen. Og, sådan, og jeg tror også, der er faldet nogen ud undervejs. På det tidspunkt havde jeg så ikke nogen med på toilet. Så de bliver jo så bare tømt ud i kummen. Men jeg kan jo ikke gå i bad lige midt i det hele. Så der går jo altså ind til næste morgen, før jeg sådan får skyllet efter, som man, som man så godt siger det. Ikke? Går den, så går den. Alt er at foretrække frem for at få kalorier ned i din krop. Mumrik, prøv at komme her, skat. Vente. Mumrik. Hallo. For helvede. Han er simpelthen så stærk. Jeg hiver ham ind, ligesom sådan en fisk. Ligesom. Nej, mormor. Så. Hvis der er tale om et valg, hvem har så foretaget det valg? Altså nu vil jeg gerne gøre mig fri og uafhængig ved at sige, at det er mig. For så er det også mig, der kan træffe et andet valg, kan man sige, ikke? Det er bare svært at skelne, hvad der skyldes sygdommen, og hvad der skyldes, at jeg træffede nogle valg. Altså, hvis jeg havde muligheden for at træffe nogle andre valg, end at ligge og være dødssyg og sultne, og alle omkring mig faldt fra, og jeg var indlagt i sammenlagt over halvandet år, så tror jeg, at jeg havde valgt anderledes. De valg, jeg foretog, var jo, fordi jeg af en eller anden grund har følt, at det var et nødvendigt valg. Jeg havde ikke andre valg. Jeg havde mere lyst til at råbe, eller kaste op, eller krasse i tapetet, eller sådan noget. Ikke? Men jeg var jo godt opdraget. Man krasser ikke i tapetet. Vel? Du sagde, at du ikke var vred, men at du var ked af det. Jeg har altid haft meget svært ved at skille mellem de to ting. Jeg tror ikke, jeg kan, faktisk. Vrede er en mere konstruktiv følelse, ikke? Med mindre man bruger den til at sulte sig selv. Men ellers... Var det vrede? Det føltes som vrede. Er der inden med at blive en dejlig dag? Jeg vil sige, i morges, der var det sådan lidt fugtigt, træls. Det er meget dejligt. Du ser bøgeskoven foran dig. Jeg kan se, der kommer cirkus. Jeg har simpelthen... Jeg hader cirkus. Jeg ved ikke hvorfor. Det er noget med de der dresserede heste, der skal rundt i sådan en lille bitte manege. Så er nogle faktisk nogle totalt kontrollerede dyr, der er uden frihed, og så er de bare gejlet op med en eller anden fjer i panden, og så sidder folk der og klapper rundt om. Altså, jeg sætter den her seddel op om, at fra dags dato, den 24. august 1992, fra dags dato vil jeg leve sundt og dyrke motion og tabe mig. Og så var det, jeg begyndte på den der brusens slankekur, som man kan få med henholdsvis 5.000 kilojoule om dagen eller 7.000 kilojoule om dagen. Og jeg tager så 5.000 kilojoule om dagen. Hvor meget skal man have for at vedligeholde sin vægt? 8.000 cirka. Så det der, det svarede vist nok til, at man tabte det halv kilo, tror jeg, om ugen. Og det, man skal jo helst tabe så langsomt, ikke? Og så skulle man altid, så havde de meget fokus på mellemmåltider. Jeg tror, det var sådan en riskage. Det forstår jeg så ikke. Men i frokost var det typisk sådan noget med tre halve, men uden smør, og en af dem skulle være en tomatmad, og så skulle det være en med kyllingepålæg. Og sådan. Altså, de forsøgte jo på en eller anden måde også at sikre, at man fik noget, der så var næringsrigt og godt. Men det, jeg husker bare meget af de der blomkål og broccolihoveder, der skulle koges i tid og utid. Og det var helt absurd forfærdeligt, fordi guderne skal vide, at jeg indtil da, man siger, at en voksen kvinde skal have ca. 8200 kilojoule om dagen. Og jeg har aldrig nogensinde spist 8200 kilojoule om dagen. Jeg har med garanti spist 10 eller 11.000. For mig var det over en halvering af, hvad jeg plejede at spise. Og man måtte jo ikke svitse sin kalkun, så jeg spiste kogt kalkun. Det smager lige præcis af absolut ingenting. Og så med blomkål til. Kan du se den der sådan grålige substans? Og så de der hvide blomkål ved siden af. Og så synes jeg jo bare, at jeg tænkte jo meget, altså det måtte jo være mængden af det, jeg fik ned i maven, der afgjorde, hvor mæt jeg blev. Det vil sige, hvis jeg nu skulle have 300 gram, og de 100 gram var kalkun, og i kalkun er der cirka 4 gange så mange kalorier, som der er i blomkål. Det vil jo faktisk sige, hvis jeg nu ikke spiste noget kalkun, så kunne jeg faktisk spise dobbelt så meget blomkål, og stadigvæk tabe mig 4 gange så meget. Så jeg tænkte, hvad skal jeg egentlig med det kalkun? Jeg satte den der seddel op den 24. august, og jeg synes, at det blev vinter allerede der. Alting skulle vejes lige pludselig. Så står du bare sådan helt umotiveret ude midt i en skov. Parkering maks 3 timer. Altså, hvem skulle kontrollere det? Det er fuldstændig åndssvagt. Der kommer sikkert en eller anden MC-idiot herude og gør det. Jeg tror jeg sgu ikke. Der er også tit nogen, der overnatter her i deres, du ved, mobile homes. Men det er vel fordi, at det ikke skal blive sådan et tilløbsstykke. Så er der alligevel nogen, der er så relamenteret, at de tænker, ej, når det står der, så må vi nok hellere lade være. På et tidspunkt boede jeg på 5. sal. Det var lang tid senere i Aalborg. Og så hver aften, så tog jeg mine ting, også det, der var i min fryser, fordi jeg kunne finde på at spise frossen brød om natten. Altså nogle, du ved godt, sådan nogle frosne flyet, ikke? Så tog jeg alt, simpelthen, og pakkede ned i en sort sæk. Og så gik jeg ned på min cykel og satte den bag på bagagebæren. Men jeg var så sulten, så jeg gik ned i løbet af natten. Du ved, iført trusser og med bare bryster det hele. Nu havde jeg ikke mange bryster. Hele vejen ned af trappen, ned til gården, gennem gården, hen til den der cykel, åbne den der pose og spiste af den. Tilbringer jeg mange timer. Der er godt nok også meget dejligt med søen der og de høje siv. I morges, da jeg løb, der kunne jeg nærmest ikke se en hånd for mig. Jeg troede ikke, du løb om morgenen længere. Men det gjorde jeg så lige præcis i morges. Det var fordi, at vi skulle vise det der på det der løbebånd, så skulle jeg lige se, om jeg kunne. Hvor mange kilo er man på brønden? Og hvor langt man går? Og ud over hastigheden går jeg bare, ikke? Men så jeg tror, at vi går op til 20 km i timen. Og desuden kan man så variere hældningen. Og det betyder jo, for eksempel når jeg har ondt i ryggen, så virkelig skulle forbrænde noget, så skulle jeg også bare skrue den op. Nu kunne du høre, den hæver sig på måske, ja, det ved jeg ikke, 6% stigning eller sådan noget, så får man jo forbrændt langt flere kalorier per minut. Altså, det er jo lige så godt som at løbe, så. Det er sjovt, når du snakker om, at du har taget så meget på. Ja. Altså, det er jo kun meget for dig. Det kan godt være. Altså, jeg går jo aldrig svømmehal, så det ved jeg ikke. Jeg har simpelthen kun en badedrag for dengang, jeg var ræd med jer. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg har den endnu, fordi det er jo totalt psykisk terror. Men det er jo faktisk en af de ting, jeg godt kunne tænke mig. Altså det eneste, jeg er bekymret for, det er håret. Så er helt vildt skadet af det. Men så må det ind under en badehætte, så bliver man så sik. Men så skal jeg nok investere i en ny badedragt, tror jeg. Nu har han fundet naboens hund. Hun er 13 år gammel, og han synes stadig ikke, hun er interessant. Og hun er bare gammel og svag. Og hun ved ikke rigtigt, hun synes også, det er lidt dejligt. Hun går alligevel efter ham, men hun er bare for gammel, så nu begynder hun at gå ind, tror jeg. Ej, det er for meget med alt det der med. Og nu er han i snak med naboens hanhund. Og nu er han også oppe at køre, fordi du er her. Fordi han er stolt med halen og sådan. Han vil gerne vise dig, at han er en rigtig hanhund. Er du ikke ekstremt imponeret, Maria? Mummer, ikke? Ja, du er godt nok en farlig kage. Jeg bliver næsten nødt til at hive ham ind. Vi kan da ikke høre på det der. Skatter? Skatter, guf! Åh, oh, du er så dygtig. Kom du der. Og sit. Er dygtig. Og dæk. Dygtig. Så. Har vi fred i hånden? Men jeg orker det simpelthen ikke. Så siger maven sådan. Og sådan. Og man bliver ukoncentreret. Og det er sådan underligt fokus i livet. På et tidspunkt blev jeg taget for, jeg arbejdede i Salling. Altså jeg havde jo det her med, hvor mange kilojoule jeg måtte få om dagen. Og det var så cirka 1000 kilojoule, det vil sige 250 kalorier. Men det er meget, meget svært at leve af det. Så jeg fandt jo selvfølgelig også nogle, eller en del af mig fandt nogle smutveje. Altså noget, man ligesom kunne spise, uden at det talte med i det. Regnskab, og det var, hvis jeg gik rundt i de forskellige butikker, når de havde smagsprøver. Fredag var den bedste dag. Der er der altid en eller anden, der står og steger en engelsk bøf, og så putter de små pinde i og siger, vil du ikke smage? Og sådan noget. Og så er der noget nyt fra Steff Holberg og en hønsesalat og sådan noget, og sådan noget måtte jeg overhovedet ikke spise. Så det var en fest at gå rundt der. Men det var jo ikke fredag hver dag, så nogle dage måtte jeg bare tage det der så ikke var. I min frokostpause gik jeg jo så rundt ned i Salling Super. Og der er jo tit nogen, der tager en vindruer og smager på den. Altså, det gør man bare. Og man føler sig egentlig, at det er okay, man skal vel have lov at smage på varen, før man køber den. Problemet var, at det var ligesom den eneste mad, jeg måtte få på det tidspunkt. I starten var det måske bare en eller to eller tre, men med tiden så kunne jeg finde på at tage en klase op i sådan en af de her gennemsigtige knitreposer, og så faktisk spise af dem, og så lægge den fra mig. Altså det er decideret forbudt. Jeg gjorde det, fordi det var det, jeg fik at spise hele den dag. Og det kunne de jo ikke se igennem fingre med, de her vagter. Og slet ikke, når jeg var ansat i kundeservice. Så på et tidspunkt blev jeg jo bedt om, vil du lige følge med os ind? Og så sagde de, ja, det er jo ikke bare det, du har gjort i dag, men hvis du selv skal tælle sammen med alle de dage, og vil du godt skrive under på, at du alt i alt har spist mere end 5 kilo eller sådan noget. Og det værste, det var, jeg blev ikke engang så flov over, at jeg blev taget af de her butiksvagter, som jeg blev over, hvor meget jeg egentlig havde spist. Det kom så på min straffeattest, at jeg havde spist vindruer i Salling. Men hvorfor kunne du ikke bare købe vindruerne? Fordi så talte det. Mumrik! Mumrik! Mumrik! Hold op, hvor er du langsom. Har jeg en meget dyb stemme? Nej. Nå, det lyder sådan. Det lyder som om, du har en dyb stemme. Ja, får mig selv ind i hovedet. Det er sjovt. Nej, det har du overhovedet ikke. Nej, det er godt. Jeg synes bare, det kan se mumrik. Det lyder som sådan en. Kunne du have sultet dig ihjel? Ja, det kunne jeg godt. Jeg tror ikke, man selv ved, at det er det, man gør. Altså, for jeg kunne ikke give mig selv lov til det. Altså, det lyder helt åndssvagt, for det var jo det eneste, der skulle til. Det var, at jeg åbnede munden og puttede det mad ind. Altså, der var jo ikke noget fysisk galt med mine hænder. Min mund var heller ikke syet sammen eller noget. Men det, altså, det er det, der er så uforståeligt. Jeg kunne ikke give mig selv lov til det. Så de kom jo så og gav mig sonde, som gjorde, at jeg kom så meget op i vægt, at jeg trods alt kunne tænke nogenlunde normalt. Og så satte de jo nogle gode gammeldags rigide systemer op, der hed, jamen hvis du tager så meget på, så får du den frihed, ikke? Så får du lov til at komme med ind til bordet. Hvis du tager så meget på, så kan du få lov til at komme med ud i haven, ikke? Jeg kunne faktisk se, at der var en overensstemmelse mellem, hvad jeg gav og hvad jeg fik. Man forventer noget til gengæld. At når jeg giver dem noget, viser dem noget tillid, så kan de også vise mig noget. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan helt lavpraktisk, hvordan sulter man sig så? Men lad være med at spise. Hvordan lader man være med at spise? Jamen, du putter ikke noget mad ind i munden. Du lader være med at købe noget ind. Det er selvfølgelig heller ikke, altså som sagt, jeg mener stadigvæk, det vil jeg ikke kunne gøre i dag. Men du gør det jo hver eneste dag. Ja, det er rigtigt nok. Også lige nu er jeg faktisk sulten. Hvis jeg ikke sad her, vil du så gå ud og tage en mad? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil drikke Hvorfor ikke? En kop cola light, og så vil jeg nok gå en tur med min hund, og muligvis vil jeg spise en økologisk agurk. Agurk er jo bare vand. Ja, jamen det er mæt, og det smager godt. Hvorfor vil du ikke bare tage dig en rugbrødsmad? Fordi at så vil jeg have det mindre til gode til min aftensmad. Der er stadigvæk et regnskab, der skal gå op. Jeg skal åbenbart stadigvæk holde lidt styr i mig selv. Jeg er bange for mit eget begær. At det er umætteligt. Hvis jeg gav los i forhold til, hvad jeg forlanger andre mennesker, så ville jeg være et monster, der gik rundt og sagde, elsk mig, med et kæmpe stort banner. Det, at du lukker munden over for mad, gør, at du heller ikke forlanger så meget kærlighed. Bum, bum, bum. Hvad sker der, hvis du smører dig sådan mad? Sandsynligvis ikke en skid. Altså, og du skal ikke spørge, om jeg gør det her. Kan vi? Ej, det er ikke så. Mumrik, nu skal du ned. Kom, Mumrik. Altså. Kan du ikke lægge dig stille? Ja, ja, læg dig ned. Ikke godt. Læg. Ja, læg dig. Dæk. Dæk, Mumrik. Dæk. Læg dig ned. Kom, læg dig ned. Ja, ja. Ej, så læg dig der. Så læg dig der. Ja. Ja. En mad ned i lommerne, eller... noget ned i underbukserne, eller ned i BH'en, eller... Hvordan kom man så af med det mad igen? Altså, hvor længe gik man rundt med en kvart rugbrød i trussen? Lang tid. Fordi der er så hviletid, hver gang, når man har spist. Og det er, hvor vi sad alle sammen samlet. Og det var også et stort problem. For det første, fordi det er rigtig ubehageligt at sidde med. For det andet, hver gang vi skulle vejes, så drak jeg rigtig, rigtig mange liter vand. Altså, jeg havde sådan nogle halvlitersdunke nede under min madras. Det var sådan nogle skibsbrik, så du ved godt, hvor der er sådan nogle riller i, og så har du madrassen. Og så under min madras havde jeg så lagt mit vækord, fordi de måtte ikke høre det ude på gangen. Og så satte jeg det til klokken 4, vi skulle være klokken 7, fordi du kan ikke drikke så meget så hurtigt. Altså, du får simpelthen kvalme og kaste op. Og så drak jeg det jo bare i løbet af de der 2-3 timer, før jeg skulle vejes. Så bliver du varet, så er der en time til, du skal have morgenmad. Så der var hvile til en time bagefter sammen med de andre. Det vil sige, det er 6 timer, du skal holde dig. Hvorfor kan du ikke gå ud og tisse? Du skal vejes på tom mave. Hvis du skal tisse lige umiddelbart efter det, så må du jo have drukket noget, og det må du ikke. Jeg hadede de dage. Jeg hadede dem. Skal lige vente her, Mumrik. Men faktisk så synes jeg, det er lidt... Altså, jeg kan faktisk møde problemet nu, hvor jeg er velfungerende, og jeg har ikke nogen symptomer og sådan noget. Altså det der med, så er man ligesom strandet, ikke? Og jeg ved godt, det er fordi, vi er pisse privilegerede, at vi kan sige, ja, selvfølgelig er du strandet. Altså hvad fanden har du regnet med, at du skulle pille mere din navle resten af dit liv? Men det er alligevel sådan lidt... Jeg synes ikke rigtigt, at jeg er blevet forløst. Og måske er det også igen. Sådan lidt skal du forløses. What the fuck, kan du ikke bare leve, altså? Altså en del den der tvivl, når du spørger om, hvem er du, og jeg hele tiden svarer med svævende svar, og helst nogen andres, det er jo, at hele den her sygdom har jo fuldstændig rokket, fordi jeg har været så splittet ved min egen tro på, at jeg kan stole på et selv, at der findes et eller andet grundlæggende inde i mig, der giver et entydigt svar. Jeg har givet så mange, altså jeg har ikke bare talt med 2 tunger, jeg har talt med 10 tunger eller 20 tunger, ikke? Og også over for mig selv, ikke bare i forhold til omgivelserne. Altså jeg synes da, at det, selve det projekt at lade sig opsøge af en, der gerne vil fortælle min historie, eller prøve at finde ud af bevæggrundene for et sygdomsforløb og sådan noget, det er jo svært navlepillende. Altså det er jo om noget at sætte sig selv i et voldsomt centrum. Altså det, jeg jo skal lære, og som jeg ikke er kommet helt overens med, det er at lære at leve med mig selv. Og ja, jeg fylder meget. Ja, jeg vil virkelig gerne bekræftes. Ja, jeg har et meget, meget stort og sultent omsorgsgen, som er svært at dække. Jeg prøver så bare en gang med at sige til mig selv, slap nu af, du har det jo faktisk godt, og ja. Det er sjovt, det... Hej, mormor. Der er meget snak om identitet og hvem du er, og lære at leve med dig selv og lære at holde dig selv ud. Hvem er du? Da da da da. Okay, her kommer afsløringen. I am Dr. Jekyll. Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg er sådan en, der ikke vejer mig. Men jeg er ikke idiot. Altså, jeg kan godt se, at jeg ikke kan passe mine behov mere. Og jeg kan godt mærke, at jeg ikke kan knappe mine bukser. Og jeg orker næsten ikke at finde ud af, hvorfor. Fordi jeg vågner op hver morgen og tænker, det er alligevel mærkeligt, det er mig, der lige pludselig fylder så meget. Jeg er også lidt ked af, at jeg bruger nogle meget, tit nogle grimme beskrivelser om mig selv, men jeg vil sige, at jeg er meget grådig. Altså, jeg forlanger meget opmærksomhed, også fra mig selv, åbenbart. Altså, jeg bliver meget sulten af det. Og igen er det det der, altså alt det her med mad og indtag og spise og sådan noget, handler altid om, at jeg vil ikke vedgå mig mit eget begær, eller min egen behov. Jeg har sgu brug for noget at æde. Jeg har sgu brug for, at nogen elsker mig. Jeg har sgu brug for at have det godt, eller jeg har brug for at sove, eller jeg har brug for et andet menneske, eller jeg har brug for sex, eller whatever. Det kan jeg simpelthen ikke. Så jeg føler, jeg er ikke en rigtig kvinde. Jeg er ikke rigtig. Jeg er ikke sådan, som man skal være. Jeg er mere sådan en grådig, brovten mand, der vil holde skåltaler, der er for lange og sige, ja, det er jo ikke, fordi jeg er en stor taler, og så taler jeg alligevel, ikke? Altså, jeg skammer mig over, at jeg fylder så meget. Hvad er det, der er i vejen med at fylde meget? Det er, at det er egoistisk, og det er selvisk, og det er det pæne, det er kæft hun. At man er beskeden. Altså negativ megalomani. Ja. Det er jo, men det er jo ikke noget man selv styrer. Altså jeg kan jo, det er jo en personligheds struktur eller et eller andet, der hele tiden er, der er så ustabil, eller altså ikke ustabil, men som er så meget i tvivl om sin egen eksistensberettigelse, så jeg kan ikke, altså jeg håber jo stadigvæk på, at jeg når til et punkt, hvor netop, at jeg kunne, hvad skal man sige, få fred med mig selv, eller det lyder sådan, som om, ja. Men du ved godt, hvor man ligesom kunne sige, nå, jamen, nu har du ligesom rodet nok rundt i det. Skal vi ikke sige, det var det? Jeg synes altid, jeg så noget derhen. Kom så. Mumrik, kæt dig. Kom, Mumrik. Mumrik, kæt dig. Mumrik, kæt dig. Mumrik. Selvom jeg fylder meget, ikke også, så har jeg afsindig meget kærlighed i mig. Nu går den anden vej, skat. Altså, sådan jeg slet ikke ved, hvad jeg skal gøre af det nogle gange. Altså, min mand holder meget af mig. Jeg fortæller ham godt nok også tit, at jeg elsker ham. Eller der er sådan, at jeg har sagt det, så er det så. Ja, det har du sagt, siger han så. Ja, nu kommer han lige helt hen. Ja. Ja. Fordi man skal da ikke bare være der på sidelinjen, og så skal de heller ikke snakke om en, når man ikke selv er der, vel? Det er nemlig rigtig mormorik. Sidder vi her. Ja. Er det hyggeligt? Så, nu vil han her. Og så skal vi gøre sådan, så skal vi hive benene, ikke også? Ja, ej, det er det bedste i verden, ikke også? Ja, åh, ja. Nusse. Altså, når jeg sidder her med alle mine netop mine fysiske overvejelser eller eksistentielle overvejelser, som jo hele tiden kommer igen, og hvem er jeg, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, når du står og skal et æble i 60 stykker. De var simpelthen så tynde, de der skiver, ikke? Og, sådan, altså, og så kunne jeg jo sutte på dem først, og bide rundt i kanten, sådan jeg bed skrællen af, den her ring, ikke? Og så ind mod midten. Så tænker du sgu ikke så meget over om altså meningen med tilværelsen. Når du siger, at du ikke kan forstå det, altså det kan jeg jo heller ikke. Og det var jo heller ikke sådan, at jeg tænkte, om jeg lader bare være med at spise, og det føles helt naturligt. Det var en kamp, det var et mareridt. Men på et eller andet tidspunkt, så har man gjort det så længe, og så sker der nogle kemiske ting op i hjernen, der gør, at du jo slet ikke kan tænke klart mere. Og at hvis du så er sygeligt optaget af en fiks idé, som det er ikke at spise, det går imod al natur. Det er jo hele grundlaget, det mest fundamentale grundlag for overhovedet at leve, det er, at du spiser. Så er det jo fordi, du er blevet sindssyg på det tidspunkt. Så du tænker, at hvis jeg gør det, så falder jeg verden sammen, eller jeg dør, eller ja, man kan selvfølgelig tænke, and so what, hvis jeg dør, det gør jeg også, selvom jeg ikke spiser, men det er ikke til at forklare, det helt irrationelt. Der er en voldsom angst forbundet med det. Og så er det også fordi, du ved, jeg sætter netop lighedstegn mellem behov for omsorg og behov for kærlighed, og så grådighed. Altså, at det er som om, at det er ikke bare fordi, at jeg skal have dækket behov, det er fordi, at jeg kan blive ved. Sådan har jeg også haft det med sult. Altså, at jeg er sikker på, at hvis først jeg begynder at spise, så vil jeg spise hele verden. Jeg har simpelthen ædet den i en mundfuld, for jeg var bare så sulten, ikke? Og sådan har jeg det også lidt med kærlighed. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan man kan få nok. Det kan jeg ikke. Hvordan æder man hele verden? Ej, det ved jeg ikke. Det er sjovt, når jeg siger, at det er grådigt, for det er også sådan en helt absurd stor kærlighed. Kærlighed handler jo om at give, og grådighed handler om at tage. Hvordan hænger det sammen? Man forventer vel altid noget til gengæld. Ikke. Så hvis du giver en hel masse, så forventer du også at få en hel masse. Og min frygt er, at jeg bare, at det jo netop ikke går op. Så er det godt, så noget med kalorier går op. Altså, du kan faktisk stole på, uanset at folk de siger, men så er der alt muligt med, at man kan være født med nogle gener og sådan noget. Men det er nu engang sådan, at hvis du indtager færre kalorier, end du bruger, så taber du dig. Altså mere mystisk er maskinen, ikke? Vel? Og det er bare ikke helt på samme måde med kærlighed. Det er ikke sådan, at hvis du investerer så og så meget energi i et andet menneske, så kan du også være sikker på, at du får så meget igen. Vel? Overhovedet ikke. Altså der er ikke nogen retfærdighed i kærlighed. Det er der simpelthen ikke. Mens jeg var syg, jeg kan faktisk ikke huske så meget. Jeg kan huske, at jeg var helt vildt i strid med mig selv, fordi at jeg hele tiden havde en skjult dagsorden. Det, at du hele tiden hører dig selv sige noget, som er i uoverensstemmelse med dine handlinger, det er jo hele humlen i hvert fald når man er indlagt og overvåget 24 timer i døgnet, og får en diæt, som skal sikre, at du tager et kilo på om ugen, det vil sige, at det er rigtig mange kalorier. Der sidder nogen ved siden af dig, mens du spiser det. Der sidder nogen ved siden af dig, når du har spist det. Der sidder nogen og kigger ind ad en dørsprække, når du sover. Og alligevel, så lykkes det dig på en eller anden måde at komme af med de kalorier. Det er klart, så gør du ting, som er meget i det skjulte. Så jeg tror faktisk, at jeg på det tidspunkt kom meget i tvivl om, hvem er jeg? Så jeg tror, mere end at jeg fik en identitet, så kom jeg i tvivl om der er en Louise. Og hvis der er en Louise, var det så hende, som havde en skjult dagsorden? Er det hende, jeg skal gå tilbage til at prøve at forstå, hvorfor havde du den skjulte dagsorden? Hvad var formålet med den? Eller er hende, jeg skal prøve at forstå, hende, som ønsket at være rask? Altså, hvem var den rigtige Louise? Men jeg synes altså, det er svært det der med, hvem jeg er. Jeg har en eller anden idé om, jeg skal prøve at forstå mig selv. Jeg ved ikke, om andre forstår sig selv. Gør de det? Forstår du dig selv? Altså, det... Fordi min oplevelse er for eksempel Michael, min mand. Hvis jeg spurgte om det, så tror jeg, at han vil sige, at det havde han egentlig ikke spekuleret over. Han er sig selv. Jeg ved ikke, hvad vi gør ved den hund der. Skal vi tage ham ind? Det bliver vi næsten nødt til. Det er jo ikke til at holde med. Hej du. Så skal du bare være helt lige så stille, mamma. Ikke også? Jamen, du er dygtig. Du er så dejlig, lille skat. Ja, det er fint. Åh nej, ikke det der fis, der skal. Mamma, sæt. Det er lidt mærkeligt. Ja, men det er også, altså du tror, det er leg, når jeg retter den hen mod dig, men jeg prøver at se, hvor meget optage din lyd. Ja. Jamen, du er lækker, du er lækker. Nej, det er faktisk ikke. Læg dig ned. Ja. Læg dig ned. Ja. Jamen, du er dejlig. Okay. Åh, du er bare sød, skat. Du er virkelig for meget. Ja, du er fint. Skal du ud i gården, mamma? Tror du, det er bedst? Altså, jeg spiser stadigvæk om natten. Så sover jeg lidt, og det, altså, jeg ved jo godt, hvad jeg gør, men ikke rigtigt. Og det er ikke sådan noget med, at jeg sætter mig ned med en mad eller sådan noget. Jeg spiser den stående, og det er sådan, du ved, rugbrød for sig og pålæg for sig og sådan noget. Der er ikke tid til at putte dem sammen. Men det er fordi, det ikke tæller. Så jeg stadigvæk har det der regnskab kørende. Jeg er bare blevet sådan, at du ved, at jeg mere og mere med vilje snyder mit regnskab. For eksempel tæller jeg aldrig slik med, for jeg elsker slik. Så det tæller ikke rigtigt. Fører du stadig regnskab? Undskyld, jeg taler med mad i munden. Meget apropos. Altså ind i hovedet, men ikke ellers. Og ikke sådan noget veje af og gange op og sådan noget. Bare sådan en sjus. Jeg ved, når jeg går i seng om aftenen, så ved jeg i hvert fald, hvor mange gram protein jeg har fået, hvor mange gram fedt jeg har fået, hvor mange gram fiber jeg har fået. Det ved jeg. Men en gang imellem, så tager jeg også noget med op. Jeg regner med, at jeg spiser på vej op ad trappen, og det kan godt være, at de kommer hele vejen med ind i sengen. Og så ligger jeg jo så der og spiser det. Det er i hvert fald hensigten med det. Men nogle gange, så er jeg så træt, når jeg kommer ind i seng, at jeg ikke lige får spist det, jeg har taget med op. Og det har af flere gange afstedkommet, at min mand er vågnet op. Og så har han bare sådan brølt. Ej, fy for helvede! Og så har han enten fundet en riskiks under den ene skulder, eller en skumfidus i panden, eller komme til at ligge oven på et æbleskrog. Og det kan jeg jo faktisk godt sætte mig ind i, at det er mindre behageligt. Og jeg bliver frygtelig flov samtidig, men jeg synes, det er lidt sjovt, for jeg bliver nødt til at grine af mig selv. Ikke? Michael synes faktisk ikke, det er ret sjovt. Det er jo så heldigt, at jeg ikke spiser flødeskumskager eller sådan noget. Men jeg vil sige en skumf... Hov? Men en skumfidus er heller ikke rar. Hvad så, Momrik? Prøv at komme her. Prøv at komme her, skat. Hvad er det, jeg skal se derude? Kom der nogen? Momsi, prøv at komme her. Ja, det var godt. Ja. Hvad var det, du skulle gå af? Hva? Var der noget, du ville fortælle, skat? Ja. Det sjove er jo faktisk, det bliver jeg nødt til at fortælle, at jeg har engang været i Tyrkiet med nogle venner, og det var meget svært at finde plads i swimmingpoolen, og jeg skulle jo svømme, jeg ved ikke, 10 km på en dag. Det er meget svært, når der er 10 meter fra den ene ende til den anden ende, og den er fyldt med små børn, ikke? Så jeg tog hjem før tiden, og så kommer jeg hjem og bliver frygtelig syg, og så går jeg så på toilet, og så kommer der en kæmpe lang bændelorm ud af mig. Og jeg går fuldstændig i panik, ikke? Og jeg ringer til vagtlægen, og hvad skal jeg gøre? Og hjælp, og sådan noget. Han siger, jamen, kan du få fat i den, så tag den i et glas, og så tag den med herind, så kigger vi, om det er en bændelorm, eller, fordi det kan vist nok også godt være et eller andet, andet meget farligt og sådan noget. Og jeg tog den med ind til ham. Og så kunne han simpelthen ikke lade være med at grine, fordi den her bændelorm, der var død af sult. Den var simpelthen død, fordi den ikke har fået nok at spise. Der må være et eller andet inde i mig, der er helt forfærdeligt farligt. Som jeg forestiller mig, at hvis jeg slipper kontrollen, så kommer det ud. Så æder jeg hele verden, eller så flyder jeg bare ud over det hele som en kæmpe stor edderkop, der bare, du ved, sluger alt omkring mig og lægger mit net henover. Eller, altså der må have været den der oplevelse af, jeg bliver simpelthen nødt til at holde fast i mig selv, fordi ellers så... Han er en sød hund, blomster stær, bimmelimmelim. Bøllebop, han er en sød hund, ja. Er det ikke rigtigt, Monsimas? Hva? Er du en tykser? Ja. Bøllebop, ikke også? Ja, du er en bøllebop. Bop, bop, bøllebop, bøllebop, bøllebop. Bop, bop, bøllebop, bøllebop, bop. Skal vi danse? Skal vi danse? Så det er jo det, der er så skide problematisk og... Og at det er, at der bare ikke er sådan... Den er bare ikke nem at forstå, den sygdom. Og det irriterer mig faktisk lige nu. At det er svært at forstå? Ja, at jeg kan give en eller anden fed, slogan-agtig, gylden konklusion. Sådan, armen og så sådan og sådan. Og så levede hun lykkelig til sin dages ende. Altså... Sådan er det bare ikke, vel? Og der er ikke, det er ikke sådan, at jeg kan sige, at jeg ikke forstår, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Eller at jeg kan forstå, hvorfor jeg gjorde, som jeg gjorde. Og jeg er heller ikke sikker på, at jeg ved, hvorfor. Eller jeg ved ikke, hvorfor. Det er jeg ret sikker på, faktisk. Hey, Bølle. Vi går den her vej, skat. Og han vil foran dig, det siger jeg bare. Ja. Kom så. Nogle gange, så må man bare acceptere, at ligningen ikke går op. Og det kan jeg også godt sige med ord, men jeg kan godt mærke nede i maven, at det er sådan lige før, at det giver et hul. Ikke? Altså. Det der ønske om, at tingene går op. Det er vel den der tomhed. Det er det der med, at det kan godt være, at jeg kan finde en kerne, men jeg er ikke sikker på, at der er noget inde i den. Eller, ja. Det er lidt noget pis. Hvorfor? Vi har sendt 24/7 dokumentar. Jeg vil æde hele verden. Optagelse, redigering, lyddesign og tilrettelæggelse. Maria Dønvang, redaktør Kim G. Hansen.